السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Kur'an okumanın fazileti. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir. Nevvas bin Seman radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an ve hayatlarını Kur'an'a göre ayarlayanlar kıyamet günü mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimseler hakkında hayırlı şehadette bulunup savunabilmek için mücadele ederek o kimselerin önlerine gelirler. Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ayşe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse şerefli, itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an okuyan mümin turunçgiller gibidir. Kokusu hoş, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur. Fakat tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık, reyhan, fesleğen gibidir. Kokusu hoş, fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık, Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur ve tadı da acıdır. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şu Kur'an'la amel edip hayatlarını onunla ayarlayan toplumları yükseltir. Onun izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır. Zaten tarihe baktığımızda bunun örneklerini görmemiz mümkündür. Kur'an'a sarılıp ona göre hayat tanzim edildiğinde devletler ve insanlar rahat içinde ve huzurla yükselmişlerdir. Kur'an'dan uzak kalındığında da alçalmışlardır. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadece şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenilebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Birincisi Allah'ın kendisine Kur'an bilgisi verdiği onunla gece gündüz meşgul olup gereğiyle amel eden kimsedir. Diğeri ise Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimsedir. Yani taklit edilecek, örnek alınacak iki tür şahsiyet ancak bunlar olmalıdır. Bunun dışındaki şahsiyetler takdir edilemez, örnekte alınmamalıdır. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında atı da iki iple bağlı duruyordu. Bu adamın üzerine bir bulut geldi ve ona yaklaşmaya başladı. Atı da bundan ürktü. Sabah olunca adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve olan olayı anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o sekinedir yani rahmet ve huzurdur. Kur'an okuduğun için inmiştir buyurdu. İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da 10 sevaptır. Ben size elif, la, mim bir harftir demiyorum. Bilakis Elif başlı başına bir harf, lam aynen bir harf, mim de ayrıca bir harftir. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde ve kafasında, hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir. Yani Allah'ın yarattığı insanın harabi haline gelmemesi, mamur olması ancak onu yaratan Allah'ın indirdiği Kur'an'ın onun hafızasında ve kalbinde yer almasıyla mümkündür. Kalbin süsü, ziyneti, doğru inançlar ve doğru sözlerdir. En doğru söz ise Kur'an olduğu için o insanı bir harabeye dönmekten Kur'an kurtarır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an oku da yüksel. Okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada ağır ağır okuduğun gibi şimdi de ağır ağır oku. Şüphesiz ki senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin. Kur'an'ın ve surelerinin faziletiyle alakalı pek çok hadisler vardır. Tüm hadis kitaplarının Fezailül Kur'an bölümünde pek çok rivayetler zikredilir. Ayrıca kaleme alınan bu eserlerde değişik bölümler ve kısımlar vardır. En meşhuru İbn Kesir tefsirinin yazarı Ebu'l-Fida İsmail İbn Kesir'in Fedailül Kur'an'dır. Bu konuda biraz hadis ve pek çok ayetlerle Kur'an'ın nasıl okunup nasıl anlaşılacağını anlatmak için kaleme aldığımız bu makaleyi burada okuyoruz. Kur'an'ımızı, kitabımızı niçin okuyoruz? Niçin okuyacağız? İlk inen ayetlere uymuş olmak için, Allah'ın adına ve onun gönderdikleri olduğu için, Allah tarafından Kur'an okumamız emredildiği için okumaktayız. Peygamberimizin tüm hayatı boyunca ve veda hutbesindeki son tavsiyesinde Allah'ın kitabına ve benim sünnetime tutunun diye vasiyet ettiğinden dolayı, kıpta edilmesi gereken iki tür insandan birisi olmak için ki, onlardan biri Allah'ın kendisine mal verdiği, onunla gece gündüz Allah yolunda infak edip sevap kazanan, diğeri kendisine kitap verilen, geceleri o kitabı okuyarak, gündüz de hayatına uygulayarak ve o yolda olan kimse gibi olmak için Kur'an'la beraber olacağız. İnsanların en hayırlısı ve en faziletlisi olmak için okuduğumuz Kur'an'ın her bir ayetinden istifade edip hayatımızda yaşama prensipleri olarak kabul edip okuyacağız. Değilse okuduğu boğazından öteye geçmeyen, sadece edası ve sedasıyla yetinip okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlardan olmamak için bu ilahi mesajı kulluk prensipleri olarak kabul edip hayatımıza yön vermesi için okuyup öğrenip iyi ve doğru hareketler olarak hayatımıza aktarmak için okumalıyız. Okuduğumuz Kur'an'la amel eden müminlerden olup tadı ve kokusu güzel meyve gibi olmak için okumalıyız. Değilse tadı acı, kokusu kötü, Ebu Cehil karpuzu gibi olan münafıklardan olmayalım diye okumalıyız. Kur'an üzerinde kalplerimiz birleştiği müddetçe okuyacak, ayrılığa düştüğümüz zaman okumayı bırakacak şekilde, sekinenin bize inmesi, meleklerin bizi dinlemesi için gece gündüz devamlı haftada veya 15 günde bir hatim edecek derecede Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışacağız. Allah'a yakın olanlardan olmak için, misk dolu kaplar gibi olmak ve çevremize faydalı kokular saçmak için, Kur'an'ın hakkını verenlerden olmak için, Allah'ın kitabıyla yükselteceği toplumlardan olmak, bir ayet öğrenmenin 100 rekat namaz kılmaktan daha hayırlı olması hasebiyle, en hayırlı ilaç ve tedavi yöntemi Kur'an olduğu için, onu çok okuyup onunla tedavi olmak için, hayız ve cünüp olmadığımız hallerde, abdestli ve abdestsiz bile olsa Kur'an'ı okuyup okutacağız. Öğrenip unutmamak için devamlı tekrar ederek, bir ayet bile olsa öğrenip başkalarına ulaştırmak, seçkin sahabilerin birbirlerine Kur'an, hadis öğrettikleri gibi olmak için. İlmin en büyük felaketi unutmak olması dolayısıyla kitabımızı unutmamak için, harabe bir ev gibi olmamak için, Allah'ın ziyafet sofrası olan Kur'an'dan nasibimizi almak için ve her bir harfine en az 10 sevap alacağımızı bildiğimiz için bu Kur'an'ı okuyup okutacağız. Evlerimiz bereketle dolsun. Tüm şeytanlar evlerimizi ve iş yerlerimizi terk etsin için. Ahirette şeref elbisesi giyebilmek ve Allah'ın rızasını kazananlardan olmak için. Pek çok semiz develere sahip olmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olmak için. Melekler hakkımızda bağışlanmada bulunsunlar için. Ve Allah'ın sapasağlam ipine tutunmuş olmak için. Allah'ın azap etmeyeceği kalplerden olan Kur'an'ı belleyen ve saklayan kalplerden olmak için ve Allah'ın himayesinde ve terbiyesinde kalabilmek için Kur'an'ı okuyup anlayacağız. Kur'an'ı sevip ebedi kurtuluşa erenlerden olmak için, aleyhimize değil lehimizde şahitlik yapması için ve Allah dostlarından olmak için Kur'an'a uyup cennete girenlerden ve cehenneme düşmeyenlerden olmak için, dünya ve münakaşa için değil, Allah rızasını kazanmak için, hükmü Kur'an'dan alıp bizi haksızlık ve sertlikten uzaklaştıracağı için Kur'an'ı okuyup anlayacağız. Bizden öncekilerin haberlerini, bizden sonrakilerin bilgilerini öğrenmek, büyüklenerek Kur'an okumayı terk edip Allah'ın azabına düşenlerden olmamak, doğru yolu Kur'an'dan başka yerlerde arayıp sapıtanlardan olmamak için, okumakla alimlerin doymadığı, çok okumadan dolayı eskimeyen ve bıkkınlık vermeyen, olağanüstü güzellikleri bitmeyen bir kitap olduğu için Kur'an'ı okuyup okutacağız. Kur'an'a uygun görüş ortaya koyup doğru söyleyenlerden olmak ve Kur'an'la hükmedip adil davrananlardan olmak için, Kur'an'la amel edip sevap kazanmak için, insanları Kur'an'a çağırıp doğru yola eriştirmek için Kur'an'ı okuyup okutacağız. Her gün en azından 3 ayet okumamıza hiçbir engel olmadığı için kalplerimizi Kur'an'la bayındır hale getirmek, evlerimizi onunla şenlendirmek, ihmal edilen bir kitap olmaması ve gönüllerimizde elbisenin eskimesi gibi eskimemesi için en çok okunacak kitabın Kur'an olması için bu Kur'an'ı okuyup okutacağız. Çünkü Allah sözü olan Kur'an'ın diğer kitap ve sözlere üstünlüğü Allah'ın kullara olan üstünlüğü gibidir. Gafil olanlardan değil, ibadet edenler olarak yazılmak için her gece ve gündüzde imkanımıza göre mutlaka 10, 50, 100, 200 ayet de olsa mutlaka okuyup Kur'an'la konup Kur'an'la göçen kimse gibi olalım diye Kur'an'ı baştan sona her zaman tekrar ederek okuyacağız. Rabbimizi her an hatırlamak, Kur'an'a yakışmayacak yorumlar yapıp kafir olmamak, Kur'an'ı vasıta kılıp dünyalığımızı çoğaltıp menfaat temin etmemek için okuyup anlayacak ve yaşayacağız. Bu dünyada en büyük şan ve şerefimiz olduğu için, cennette rahatlığımıza sebep olacağı için okumaya devam edeceğiz. Ezberlemek için değil, bildiğimizi yaşamak, hayatı aktarmak ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak için okumalıyız. Maalesef bugün pek çok Kur'an hafızımız o kıymetli kitabımızı ezbere bilmekte. Fakat bir Türkçe meal ve tefsir okuyup ezbere bildiği Kur'an'ı anlamadan tekrar edip durmaktadır. Bu tip kimselere Abdullah İbni Mesud'un şu sözünü hatırlatmak istiyoruz. Kur'an hafızının Kur'an'ın hükümlerini bilmesi gerekir. Böylece Allah'ın ne istediğini ve kendisine neyi emrettiğini anlar ve okuduğundan yararlanmış olur. Ve onlarla amel edip pratik hayatına o ayetleri aktarır. Kur'an hafızının Kur'an'ın emir ve hükümlerini ezbere okuyup neyi okuduğunu anlamaması ne çirkindir. Anlamadığı şeylerle nasıl amel edebilir? Onları pratik hayatına nasıl aktarabilir? Okuduklarından ne kastedildiği kendisine sorulduğunda cevap vermemesi ne çirkindir. Böyle biri kitap yüklenmiş merkepten farksızdır, diyor Abdullah İbni Mesud. Ve yine nakledilir ki Basra valisi Ebu Musa el-Eş'ari halife olan Hazreti Ömer'e Basra'da birçok kişinin Kur'an'ı ezberlediğini, bunlara Beytülmal'den yardım edilmesini ister. Ertesi yıl Kur'an'ı ezberleyenlerin kat kat çoğaldığını, yine bunlara yardım yapılmasını isteyince Halife Ömer şu karşılığı verir: onları kendi hallerine baş başa bırak. Korkarım ki insanlar Kur'an ezberlemekle uğraşır ve onu anlayıp kavramayı ve pratik hayatlarına aktarmayı terk ederler, diye cevap verdi. Okuyan bir elçi, tebliğci ve görevli olmak için Allah'ın kitabını okuyan, namazı ikame eden, yani devamlı kılıp kötülüklere bulaşmayan, Allah için gizli açık infak eden, hiç zarara uğramayan bir kazancı elde etmek için Allah'ın ayetlerini okuyan ve bizi ahiretteki azaptan uyaran bir elçiye uymak ve böyle bir elçinin yolundan gitmek için Rabbimizden gelen kitabımızı gereği biçimde okumuş olmak için Bel'am gibi, yani bilip amel etmeyen türde kişiler olmamak, yani okuduğu, bildiği vahyi gerçeklerden, ayetlerden sıyırıp çıkıp şeytana uymamak ve dosdoğru yolda olmak için Rabbimizden bize gönderilen vahyolunan şeyleri öğrenmek için okuyup anlayacak ve okutacağız. Nuh, İbrahim ve diğer örnek şahsiyetleri, peygamberleri öğrenip onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak ve örneğimiz onlar olsun diye okuduğumuz Kur'an'la imanımız artsın ve güvenceyi sadece Allah'la ve Allah'ın yolunda bulalım, başka yerlerde ve kimselerde güvence aramayalım diye. Tüm hadis-i şerifleriyle Peygamberimiz adeta aramızdayken, her soracağımıza cevap bulma imkanımız varken, hadis kitaplarından hadis-i şerifleri öğrenip, okuyup, anlayıp, hadislere göre günlük hayatımızı ayarlamak için okuyacağız. Kafirlerin bugün radyolarında Kur'an okutup sadece edasıyla, sedasıyla Müslümanları oyalayıp radyo kanallarında Kur'an'ı maske olarak kullanıp zehirleriyle Müslümanları bozmaya çalışan radyo ve medyaya karşı anlamak, yaşamak, hayatımızı Kur'an'a göre düzenlemek için okuyacak ve okutacağız. Başkalarının huzurunda değil, Allah'ın huzurunda secde etmek, başka sebepler için değil, Allah'ın azabından korkarak, cenneti ümit ederek, ağlayarak secdeye kapanan kimseler gibi olmak için. Apaçık ayetler okununca yüzlerinde hoşnutsuzluk belirlenen kafirler gibi olmamak, okuyunca memnun olmak, hayatımızı Kur'an'a göre değiştirmek ve hayırlı amellere koşmak ve kötü sonuçlardan korunmak için. Bize kadar ulaşan milyonlarca basılan, çoğaltılan, ezberlenen Kur'an ayetlerine arkamızı dönmeyelim diye ve ayetlere karşı saçma sapan konuşmuş olmamak için, Allah'ın ayetlerini yalanlamış olmamak, yalanlayanlardan olmamak ve tüm okuduğumuz ayetleri kabul etmek, tasdik etmek için, musiki dinler gibi dinlememek, kulaklarında ağırlık olup da büyüklük taslayanlar gibi olmamak, Kur'an'a arkasını dönenler gibi olmamak ve kıyamet günü azapla müjdelenenlerden olmamak için bu Kur'an'ı okuyacağız. Apaçık ayetler kendilerine okunduğunda Peygamberimiz için bu adam bizi atalarımızın ibadet ettiği, uyduğu ilahlardan, sistemlerden çevirmeye çalışan biridir diyenler gibi olmamak, onların dilleriyle söylediklerini amel ve davranışlarımızla söylememek için hayatımız ve yaşantımız Kur'an'la düzelsin diye okuyoruz ve okuyacağız. Çünkü 21. asrın bugünkü insanı da aynı cahili sistemlere, beşeri sistemlere bağlanmaktadırlar. Parayı, kadını, makamı putlaştıranların yanı sıra beşeri sistemleri savunan, onlarla idare olunmak isteyen cahil ve müşriklerin sayısı da hiç küçümsenecek kadar değildir. Okunan ayetler karşısındaki tavrımız kafirler gibi olmasın, ahiret inancımız sağlam olsun ve ona göre amel edelim diye işittik ve isyan ettik diyen Yahudiler gibi olmayalım. İşittik ve itaat ettik diyen Müslümanlardan olalım diye. Kendilerine gelen Kur'an gerçeğine ve Allah'ın vahyine karşı bu Kur'an bizim içinde bulunduğumuz hayatı değiştirecek. Gerçekten büyüleyici bir kitaptır diyen kafir ve müşrik insanlar gibi olmamak ve içinde bulunduğumuz bozuk hayatı Kur'an'a göre değiştirmek ve düzeltmek için bu Kur'an'ı okuyup okutacağız. Geçmişlerin masallarıdır diyen kafirler gibi olmamak, hayatımızı tanzim edecek olan esasları belirleyen kitabımız, anayasamız olduğundan dolayı, bilgi sahibi olmak gerçek bilgiyi de elde etmek ve sadece Allah'ın huzurunda eğilmek, secdeye varmak, başka yaratıklara kul olmamak, kula kulluktan kurtulup yaratana kul olmak için, diğer tüm kulluk ve köleliklerden kurtulup Allah'a kul ve köle olmak için, okunan Kur'an karşısında bunlar Allah'tan gelen doğru ve gerçeklerdir deyip iman etmek, önceden de iman ettiğimizi itiraf etmek için okuyup okutacağız ve okumaya devam edeceğiz. Rahmet ve öğütlerinden nasip almak, bize kafi gelen tek kitap Kur'an'dır diyebilmek için, kadın ve erkekler olarak evlerimizde okunan başka kitaplar olmasın, başka kitap, mesaj ve kanallara kafalar ve kalpler harap olmasın, sadece ve sadece okunan ve hafızalarda tutulan tek kitap Kur'an olsun, elimizden düşmeyecek olan kitap Kur'an olsun için başucu ve müracaat kitabımız Kur'an olsun diye devamlı gündemimizi Kur'an meşgul etsin diye kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidle Allah'ın dışında ilah, itaat edilecek kimse kabul etmeyeceğimizi beyan etmiş olmak ve inancımızda devamlı olduğumuzu beyan için okuyup okutacağız. Neye ve kime uyacağız ve kimin arkasından gideceğiz? Allah'tan gelen apaçık bir nur olan, selamet yollarına ileten, karanlıklardan tek aydınlığa çıkaran mübarek bir kitap olan Kur'an'a uyup, onun gösterdiği doğrultuda hareket edip, Allah'a ve Resulüne uyup, o tek önderin arkasından gidecek, ne dünyada ne de ahirette korku ve üzüntüye düşmemek, hidayeti ve Allah'ın dosdoğru yolunu bulmak ve o yolda devamlı olmak için Kur'an'a uyacak ve onun çizdiği yolda gideceğiz. Aciz, zayıf, hatalı, kusurlu, günahkar kimseler değil, Allah'ın gönderdiği örnek şahsiyet olarak bize gösterilen peygamberlere uyacak, kafasını ve kalbini Allah'ı anmaktan uzaklaştırıp alıkoyup, nefislerinin arzusuna uyan kimselere, aletlere değil, Allah'ın kitabına uyup, hayatımızı o kitapla tanzim edip, nefsinin arzularına uyup, helak olanlardan değil, ancak Allah'ın kitabına ve Allah'ın şeriatı olan Kur'an'a uyarak kurtulacağız. Sıkıntılara düşürmeyen, saptırmayan bir kitap olan, tek kitap olan, Allah sözü olan Kur'an'a Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın, arzu ve isteklerinin esiri olarak sapıtanların ve sapıkların yollarına değil, Allah'ın yoluna, kitabına ve hidayetine uyup, dosdoğru yolu bulmuş, toplumun ve fertlerin değil, Allah'ın rızasını elde etmek için Kur'an'a uyacak, zikir, öğüt ve nasihat kitabı olduğu için de Kur'an'ı okuyup okutacağız. Firavunların, Nemrutların, tağutların, tüm beşeri sistemlerin hiçbirine değil, sadece Allah'ın sistemi ve şeriatı olan Kur'an'a uyacağız. Çünkü beşeri sistemlerin hiçbirisi dosdoğru ve huzurlu yola iletici sistemler değildirler. Şer sistemleridir huzur, rahat ve stressiz bir hayat yaşama arzusundan dolayı Allah'ın kitabına uymalı, şehvetlerine, arzu ve isteklerine uyup namazı terk edenlerin yoluna değil, Allah'ın kitabına, şeriatına ve sistemine, batıllara değil, hakka ve hakikate, Rabbimizden inen sağlam delile, Kur'an'a uyup arzu ve heveslerinin yolunda giderek helak olanlara, kalpleri mühürlenen, keyif ve zevklerine düşenlere değil, Allah'ın kitabına ve yoluna uyacağız. Allah'ı kızdıran şeylerin ardından değil, onun rızası olan işlere, iman ve itaate götüren amelleri öğreten Kur'an'a, malı, çoluk çocuğu, ekonomik ve sayısal çoğunlukları, ahiretteki zarar ve ziyanları artırmaktan başka bir işe yaramayan kimselerin yollarına değil, Allah'ın kitabı ve gönderdiği peygamberlere, şeytanın zannını doğrulayıp müminler haricinde kendine uydurup arkasına taktığı büyük gruplara değil, Allah'a ve peygambere uyarak şeytan ve yolundan uzaklaşıp kendisine vahyedilen kitaba uyan, peygambere ve onun uyduğu kitap olan Kur'an'a uyacağız. Doğruya ulaştırmayacak metot olan arzu ve heveslerine uyanların, insanları saptıranların yoluna değil, Rabbinden vahy yoluna uyan, peygamberlere uyup onların yolundan gideceğiz ve örnek aldığımız şahsiyetler de onlar olacak. Peygamberlere indirilen diğer kitaplara da uyacağız. Çünkü onlardan daha doğru kitap olamaz. Ayetleri dilleriyle ve yaşantılarıyla yalanlayanlara değil, kitaba ve peygambere dosdoğru yol olan Allah'ın yoluna, vahiyden bilgisi olmayan bilgisiz cahil kimselerin yoluna ve sistemine değil, daima kötülüğü emreden şeytanın adımlarına ve izine değil, Allah'ın yolu, şeriatı, sistemi olan Kur'an'a, sapıtmış ve saptırıcı toplumlara, milletlere, kişilere değil, tek olan Allah'ın yoluna uymaya devam edeceğiz. Allah tarafından indirilene uyup, onun dışındakileri dost edinenlerden olmamak için, zan, tahmin ve saçmalar peşinde gidenlere değil, çünkü zan ve tahmin gerçeklerin yerini tutamaz. Allah'ın dinine ve şeriatına, babalar ve ataların, yani cahili toplumların dinine değil, Allah'ın dinine, İslam'a, kitaba, şeriate ve peygamberlere, bizim gibi aciz, zayıf insanlara değil, Allah tarafından gönderilen peygamberlerin hepsine ve son peygambere uyup, müminlerin gittiği yol olan İslam, Kur'an'ı, şeriat yolu olan Allah yoluna uyacak, başka yolları tanımayacak ve reddedeceğiz. Allah'ın yolu haricindeki tüm yol ve sistemler, zan ve tahminlere uyarlar. Çoğunlukta olsalar bile, biz Müslümanlar o yollara değil, Allah'ın yoluna ve sistemine, kaypak insanların ve cin şeytanlarının yollarına değil, Allah'ın yoluna, ümmi olan peygamberlere indirilen kitaba uyacağız. Ana baba dahi olsa vahye, Allah'ın sistemine karşı bizi ortak koşmaya zorlarlarsa, onlara da uymayacak, 14 asırdır okunan Kur'an'a ve İslam'a uyacağız, başkalarına değil. İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan, bozukluğa uğramamış, gerçek İslam diyebileceğimiz dinine, bizim arkamızdan gelin ve bize uyun diyen kafirlere değil, Allah'ın sistemine, ücret istemeyen peygamberlere ve tebliğcilere, yarattıklarının en şerlisi olmamak için Allah'a ve onun gönderdiği kitaba, sisteme, şeriate, zalimlerden olmamak, nefsine zulmedip helak olanlardan olmamak için, varoluş gayemize aykırı hareket etmemek için Allah yoluna, vahye ve kitaba, kişileri, şahısları, azizleri, efendileri putlaştırmamak için Allah'ın kitabını okuyup onun yolunda olacak ve ancak ona itaat ederek hayatımızı sürdüreceğiz. Kur'an'ı Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmek için okuyacağız. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi söylediğimizde Allah'a verdiğimiz bir söz vardı. Yani hiçbir kanun koyucu yok, hiçbir ilah yok, hiçbir ibadet edilecek kimse yok, hiç itaat edilecek yok. Ancak Allah vardı. Rab olarak, yaratıcı olarak, kanun koyucu olarak tek Allah'a inanıp ona verdiğimiz sözü tutmak için onun mesajı olan, onun anayasası olan Kur'an'ı okuyup kitap yüklü eşekler gibi olmamak için okuyup onunla amel ederek kalben ve ruhen rahatlayıp huzuru bulmak için boş lakırtı ve sohbet etmiş olmamak, vaktimizi boşa verip günah kazanmamak, sevabımızı artırıp hayatımızı düzeltmek için Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmak için, ahde vefa edenlerden olmak için Allah'ın kitabını okuyup okutacağız. İyi ve doğru olan şeyleri emretmiş olmak için, kötülüklerden sakındırmak için, her ikisini de önce Kur'an'dan öğrenip, sonra insanlara duyurmak, aktarmak, nasihat etmek, ikaz etmek, irşad etmek, tebliğ etmek için Kur'an'ı okuyup, peygamberin bu konuda yapmış olduğunu örnek alıp yaşamak için okuyup, anlayıp, anlatmaya çalışacağız. Düşünerek, aklederek okunması gereken kitap olduğu için Kur'an'ı okuyacağız. Nasihat, öğüt ve istifade edilmesi en kolay kitap olduğu için ve Rabbimizin bu kolaylığı bize bildirip, yok mu istifade eden, yok mu öğüt almak isteyen diyerek ikaz ettiği kitap olduğu için Kur'an'ı okuyup anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Kolay ve kolaylaştıran bir kitap olduğu için. Hakkı görmeyen, hakkı anlamayan kafirlerden, müşriklerden, zalimlerden olmamak için. Allah tarafından gönderilmiş en açık ifadeli kitap olduğu için. Alim, avam, esnaf, tüccar, memur, işçi, seyyar, herkesinden Müslümanlar olarak kitabımız olduğu için, dinimiz olduğu için anlamadığımız yerler, bölümler ve ayetler olursa yine ayeti kerime gereği bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz hükmüne göre sorarak, öğrenerek, yaşamaya çalışıp hayata aktarmak için okuyup anlamaya çalışacağız. Gösteri yapmış olmak için değil, şov olsun için değil, haftada ve belirli günlerde sohbete katıldım demek ve tatmin olmak için değil, Allah rızasını kazanmak ve hayatımızı İslamlaştırmak, Kur'ani bir hayatı nefsimizde ve ailemizde oluşturmak için okuyup, dünyevi mal temini ve makam elde etmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için, siyasi ve ekonomik çıkarlar için değil, sadece Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın rızası kazanılacağı için, sevabını ve ücretini sadece Allah'tan bekleyerek, peygamberler modeli bir eğitim yapmak için okumalı, okutmalı, öğretmeli, yardımcı olunmalı ve bu yoldaki eğitim ömür boyu devam etmeli diyerek okuyacak ve okutacağız. Konuştuğumuz ve yaşadığımız her şey Kur'an ve hadise uygun olsun için, tek öğütülecek zatın Allah olduğu şuuruna ermek için, efendiyi yani Allah'ı tanımak, köleyi yani kulu kendimizi bilmek için, kul olabilmek, kulluk prensiplerini Allah'ın kitabından öğrenmek için, sermayesi olan ömrünü boşa harcayan insanlardan olmamak, iman eden, imanının gereklerini yaşantı ve amel olarak sergileyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olmak için, fert olarak, aile olarak ve toplum olarak doğrulardan yana olmak için Kur'an'ı okuyacağız. En doğru ve kestirme cennete ulaştıran yolun Allah yolu olduğu için Kur'an'ı okuyup okutacağız. Bizi dost doğru yoluna iletmesi için ki o doğru yol ne Allah'ın gazaplandırdığı Yahudilerin yolu ne de sapık Hristiyanların yolu olmaması, dost doğru Allah'ın yolu olması için Rabbimiz Allah olduğu tüm hayatımızın programını Allah çizdiği ve ne yapacağımızı ve nasıl yaşayacağımızı, nasıl hayat süreceğimizi belirleyen Allah olduğu için ona itaat, ibadet ve kulluk yapmak için Allah'a ve Allah'tan gelene sarılmak suretiyle dost doğru yolu bulanlardan olmak için kitabımızı okuyoruz, okuyacağız, anlayacak ve anlatacağız. O kitaba sarılıp o Allah'ın mesajlarıyla hayatımızı tanzim etmeye çalıştığımızdan dolayı Allah bizi dost doğru yoluna ulaştıracaktır diye okuyup en sağlam hayat tarzı, en güzel din ve dost doğru yol olduğu için diğer hayat tarzları, yaşama biçimleri ve sistemleri yani izimleri terk edip sadece Allah'ın dinine uymuş olmak için okuyacak, belleyecek, yaşayacak ve başkalarını da bu doğrultuda düzeltmeye çalışacağımız için insanları başka din, başka hayat tarzı ve izimlere aldatanlardan olmamak, sadece ve sadece hayatımızı tanzim eden esasları Allah indirdiği için ve diğer tüm sistem ve hayat tarzlarından uzak durmak için doğruları öğrenip öğretmek, fert olarak, aile olarak ve toplum olarak doğrulardan yana olmak için Allah'ın hidayete eriştirmesini dilediği kimselerden olabilmek için her türlü eksiksiz övgülere layık, gücüne hiçbir gücün erişemediği tüm güçlere sahip olan insanları küfrün, şirkin ve her türlü kötülüklerin karanlığından aydınlığına çıkaran Allah'ın kitabını öğrenmek ve tüm karanlıklardan kurtulmak için okuyacağız ve okutacağız. Verdiği sayısız nimetlere şükredebilmek ve seçkin kullarından olabilmek ve doğru yola girip o yolda devamlı kalabilmek için bütün kainatın yaratanı ve hayatlarını tanzim eden Allah'a ibadet ve kulluk yapabilmek için ve onun dost doğru yoluna erebilmek için sadece ihmal etmek kafi olmadığı için hayırlı ve doğru ameller işlenmesi gerektiği ve böyle olanları da Allah'ın dost doğru yoluna yöneltip o yolda devamlı kılacağını bildiğimiz ve böylece öğrenmek ve yaşamak için okuyup okutacağız. İnsanlar hak olan, doğru olan, Allah'ın yoluna çağıran peygamberlerin yolu olduğu için, gerçekleri örtbas eden, inanmayan kimseler gibi olmayalım diye, Allah'ın dosdoğru yolunda olalım, onun dışına çıkıp sapanlardan olmayalım diye, en doğru ve gerçek sözlerin içinde bulunduğu hak olan kitaba sarılmış olmak için ve o kitabında bizleri Allah'ın dosdoğru yoluna ileteceğini bildiğimiz için o hak kitabı, hakkın kitabını okuyup anlayıp dosdoğru yolda olan peygamberlere uymak için onlar gibi olmak ve onlara benzemek, onların ahlakıyla ahlaklanmış olmak için Allah'ın dışında kendilerine ilahlık yakıştıranlardan tüm rejimleri, tüm sistemleri, tüm hayat tarzlarını terk edip Allah'a itaat ve ibadet etmiş olmak için ve onun dosdoğru yolunda devamlı kalabilmek için okuyup okutacak ve okumaya da devam edeceğiz. Hiçbir şeyi bilmeyen kimseler olarak Allah'tan gelen vahye sarılmak ve aydınlık olan, aydınlatıcı olan o kitapla yolumuzu bulmak için, yolunu Allah ve kitabıyla bulan kullardan olmak için, Allah'ın rahmet ve merhametiyle nail olabilmek için bizi dosdoğru yoluna iletmesini istemek ve ne isteyeceğimizi öğrenmek için bize olan nimetini Allah'ın çoğaltması ve tamamlaması için ve bizi dosdoğru yoluna iletmesi için bu Kur'an'ı okuyup okutacak, anlayıp anlatacağız inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etûbü ileyk. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.